Unasikiliza mpenzi msikilizaji Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Baadhi ya viongozi wa vyombo vya habari waliomba Baraza la Taifa la Mawasiliano CNC kudhamini uhuru wa vyombo vya habari kwa mujibu wa dhamira zake. Wanawasilisha wito huo kufuatia namna mwandishi wa gazeti la Iwacho mkoani Gitega alivyochukuliwa na kamishna wa polisi wa mkoa huo, ilikuwa Jumatano hii. Na wakati dola ya Marekani kwa sasa inabadilishwa kwa zaidi ya faranga 6,000 za Burundi kwenye soko la biashara lisilo la halisi, wafanyabiashara wanaiomba serikali kuchukua hatua haraka iwezekanavyo ili hali hiyo ibadilike. Na Burundi ni nchi ya kwanza inayozungumza Kifaransa barani Afrika kusimamia ipasavyo fedha zinazotolewa na Marekani kwa ajili ya mapambano dhidi ya ukimwi. Utasikia maelezo ya afisa anayehusika na utendaji kazi katika ubalozi wa Marekani mjini Bujumbura. Kwa hayo na mengine, jiunge nasi. Albert Nduwiman Nduwayo anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean Dodieu Irakoze. Karibu Radio Isanganiro, ni kiboko yao. Habari kamili. Gazeti la Iwacho linashutumu vikali unyanyasaji usio wa haki na wakikatili uliotendwa na walinda usalama kwa wanahabari, haswa tukio lililotokea Jumatano jioni kwa mwandishi wake mkoani Gitega Jean-Noel Manirakiza, ambaye alidhulumiwa na kamishna wa polisi wa mkoa huo hata kama vifaa vyake vilivyochukuliwa hatimaye vilirejeshwa. Kiongozi wa gazeti hilo anaona kwamba hakuna sababu ya kutumia nguvu na vitisho dhidi ya waandishi wa habari. Leandre Sikuyavuga anaikumbusha mamlaka hiyo kuwa utekelezaji wa taaluma ya waandishi wa habari ni haki iliyohakikishwa kikatiba, na kulitaka Baraza la Taifa la Mawasiliano kushiriki kikamilifu katika kesi hiyo, akisisitiza kwamba ni miongoni majukumu yake ya kulinda na kukuza uhuru wa vyombo vya habari. Na kwa upande wake, kiongozi wa radio na televisheni Isanganiro anatoa wito kwa taasisi zote za serikali kufuata maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Burundi kuacha waandishi wa habari wafanye kazi kwa utulivu. Charles Makoto anaeleza hayo wakati ambapo baadhi ya waandishi wa habari wanajikuta wakizuia kufanya kazi zao kwa uhuru, huku wengine wakinyanyaswa na uongozi. Analiomba Baraza la Taifa la Mawasiliano kuwatetea kwa dhati waandishi wa habari. Na mahakama kuu ya Mukaza ilichukua hatua ya kumbakiza jela kwa muda mwandishi wa habari Sandra Muhoza wa gazeti la Nova Burundi. Ni baada ya kumuitisha mahakamani Mei 6 ili kutathmini endapo ataripoti mbele ya vyombo vya sheria akiwa huru au akiwa kizuizini. Anazuiliwa katika gereza Kura Mimba tangu Aprili 18. Anatuhumiwa kutishia usalama wa mipaka ya nchi pamoja na ubaguzi wenye misingi ya rangi, kikabila na asilia. Alisimamishwa Aprili 13 mara baada ya kuitika simu ya mtu aliyekubali kumpa habari huko mkoani Ngozi kaskazini mwa nchi. Mawakili watetezi wake wanaomba kuachiwa huru kwake. Na hata mwandishi wa habari Kenny Claude Nduwimana alifikishwa mbele ya mahakama kuu hiyo ya Mkaza Mei 2. Anazuiliwa katika gereza Kura Mimba tangu Oktoba mwaka jana. Anatuhumiwa kuchafua hadhi ya baadhi ya viongozi na kuyumbisha usalama wa ndani kupitia ujumbe uliochapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Baada ya kusikilizwa, mahakama iliahirisha kesi yake na kutoa miadi ya Julai 16, sababu mtuhumiwa mwenzake aliyeachiwa huru kwa muda hakufika mahakamani. Na wakati tunasogelea kipindi cha uchaguzi, Rais wa Jamhuri ya Burundi alikumbusha kwamba vyombo vya habari ni muhimu. Aliyatangaza Aprili 12 mwaka huu mkoani Gitega, akizindua kampeni kuhusu tabia zinazohitajika katika uchaguzi. Evariste Ndayishimiye alitoa wito kwa wanahabari kutumika bila upendelevu. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, kwenye ukurasa wa afya. Burundi ni inchi ya kwanza barani Afrika katika inchi zinazozungumza Kifaransa kusimamia ipasavyo fedha zinazotolewa na Marekani kwa ajili ya mapambano dhidi ya ukimwi. Kauli hiyo ilitolewa Alhamisi hii na afisa anayehusika na utendaji kazi wa ubalozi wa Marekani nchini Burundi wakati wa mahojiano na waandishi wa habari. Kate Gilges anaonyesha kuwa Burundi tayari imefikia 95% ya matarajio ya kimataifa katika mapambano dhidi ya ukimwi. Tumusikilize katika tafsiri ya Omer Nduwayo. We are really proud of how the money that tunajivunia matumizi ya fedha zilizotengwa na Marekani kwa Burundi. Kwanza tuzungumzie kuhusu fuko ambalo Marekani imewekeza katika sekta ya ukimwi. Matokeo ya utafiti yanaonyesha kuwa Burundi ni nchi ya kwanza miongoni mwa nchi zinazozungumza lugha ya Kifaransa kufikia 95% kwa mara tatu, hatua ambayo ni nzuri katika kupambana dhidi ya virusi vya ukimwi. Matokeo hayo yanaonyesha kuwa 95% ya watu wanaoishi na VVU hawana tena dalili za ugonjwa huu, na wengi wao wanajua hilo. Hii ni ishara tosha kuwa ukimwi umepungua kwa kiasi kikubwa nchini Burundi. Kupitia matokeo hayo, fedha zilizotengwa na Marekani kwa sekta hiyo zimekuwa na manufaa. Ushahidi wa hilo ni kwamba sehemu kubwa ya kizazi cha vijana haionyeshi dalili za virusi vya ukimwi. Tunahitaji kufikia kiwango cha juu cha kupambana na ugonjwa huo. 000. Aliyekuwa akisikika ni afisa anayehusika na utendaji kazi wa ubalozi wa Marekani nchini Burundi. Kwenye ukurasa wa uchumi, baadhi ya wafanyabiashara wanaoendesha kazi mjini Bujumbura, makao ya kiuchumi, wanasikitishwa na kupanda kwa ubadilishaji wa sarafu. Kulingana na ubadilishaji wa dola ya Kimarekani ambayo kwa sasa inanunuliwa kwa zaidi ya faranga 6,000 za Burundi kwenye soko lisilo halali, wafanyabiashara hao wanasema kwamba shughuli zao zimesimama, na kuongeza kuwa kupanda huko kwa bei ya dola ya Marekani kumesababisha mfumuko wa bei kwenye masoko. Waliozungumza na Radio Isanganiro wametoa wito kwa serikali kutafuta suluhu la tatizo hilo la ukosefu wa fedha za kigeni. Habari hiyo imetungwa na mwenzetu Evariste Nziko wa Nyanga. Na kwenye ukurasa wa mazingira, baraza la mawaziri lilichambua na kupitisha mradi wa dharura wa kupambana na mafuriko mjini Bujumbura. Lengo la mradi huo ni kupambana na shida zinazotokana na majanga ya asili. Katika ripoti ya baraza hilo, katibu mkuu wa serikali Jerome Niyonzima anabainisha kuwa mradi huo utatekelezwa kwa mchango kutoka Benki ya Dunia wa dola za Kimarekani milioni 50 kwa kipindi cha miaka 5. Na baraza hilo la mawaziri pia lilichambua na kupitisha mswada wa agizo la mawaziri la kurekebisha ile ya mwaka 2000 ya kudhibiti ushuru kutoka ofisi ya mafuta ya michikichi. Lengo ni kuongeza ushuru unaotozwa ili ulinganishwe na bei za bidhaa hiyo kwenye soko. Habari za kimataifa. Nchini Sudan, kabla ya kuhitimisha habari hii, takriban matukio 142 ya unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana yameripotiwa jijini Darfur, kwa mujibu wa ripoti ya kituo cha Afrika kuhusu haki na amani. Kulingana na ripoti hiyo, waathiriwa wengi wa unyanyasaji huo walikuwa wakimbizi wa ndani, wanawake na wasichana kati ya miaka 12 na 40, ambao katika matukio mengi walibakwa na wanaume waliokuwa wamevalia sare za wapiganaji wa RSF. Ripoti hiyo pia imebainisha kubakwa kwa wanawake na wasichana 29, huku pia matukio 30 ya unyanyasaji wa kimapenzi yakiripotiwa katika mji wa El Geneina kati ya Julai 26 na Agosti 4 mwaka 2023. Na rais wa Marekani Joe Biden amesema nchi yake itahakikisha Kenya inakuwa mwanachama wa jumuiya ya nchi za kujihami za magharibi, NATO, hatua ambayo itaifanya Kenya kuwa taifa la kwanza kwenye ukanda wa jangwa la Sahara kuwa mwanachama. Katika ziara iliyoendeshwa na rais wa Kenya Marekani, mbali na kutilia saini mikataba kadhaa ya ushirikiano, Washington itaipa Kenya ndege za kijeshi 16 kusaidia katika operesheni zake za kulinda amani kwenye ukanda. Ziara ambayo wadadisi wa mambo wanasema Nairobi itanufaika pakubwa. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, mwisho wa taarifa hii ya habari. Asante sana kwa kuitega sikio. Nimshukuru pia fundi mitambo Albert Nduwayo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.